japp ci diine ji nga xamne mom la yelente bi andi te lepp lu doom adama soxla mi ngi ci ba nga xamne nak ne julit ñi yox yoxi nañ ci solo l'islam delu gannaaw de seen waraf yu bari ñu bayiko yi ñu leen doon tere yi ci bari ñu togo ko te lay def na rekkati ñu delu gannaaw ba legi ñi delu gannaaw te dara du ñu booti ci kanam lu mo ñu def ni da yoonu jitu wona mari lu xataaba ci maramam japp ci tiram yalla bi def ko mudi discours bi nga xamne moy xatte lepp lu yalla waral ñu warlu ko lum daganal ñu daganal ko lum haramal ñu haramal ko lum santana ñu def ko bu ñu xatte tere bobu yalla wax na ci faaru may ci yatti ci melni xar rek ne ku xatte wut ak li yalla wacce yefar nga ku xatte wut li yalla xatte soñ kat nga ku xatte wut li yalla xatte fasik nga yatti yep yalla wax na ko ci alquran legi julli ñi tardeti nañ day dem di wut yeneen xatte yo xamne ñu ngi koy jëlé europe ak roma ak romania ak ñu kenn xamut ko xamne yaami ko mo xamne ñepp nga ko soxla nga dem di xaraani lo xamne du dara lolu nit day natu la bu ne ci julli ñi legi fakk ñu xewati xamne dara du leen jox doore lu may la joxon doole sen ñu jëk ñu Omar ibn Khattab xamul dara ci hisab Omar ibn Khattab xamul lu may yalla waxal lu wonante bi wax waye lum waral mu waral ko lum tere mu bayiko lum daganal mu nanguko ci la xamé doore gi nga xamné ci la noté adina yépp kon nak tay ñi ngi fatlikou giddu wa joyu ak gaay li nga xamné ñoo andor ak mom luñu war moy ñu am kërta té ñu déllu dabatal nañ déllu dabatal nañ gëm yalla nga xamné mo fi nekkon ba fi dara nekkut bu yépp démé mo fi def yalla nga xamné lum la jox kenn mënu la ko xañ lum la joxut kenn mënu la ko jox yalla nga xamné bu la yëkëté kenn mënu la soufël bu la soufére kenn mënu la yëkëti yalla moom nañ japp ci moom ta doylo ko nañ ñeneen doyloé kenn leneen ba amuñ soxla ci yalla ñu nit nañ doylo yalla moom da baña soxla dara lu dul yalla suñu ñaan nañ ñaan yalla suñu dimbaliku nañ dimbaliko yalla suñu bëgg nañ bëgg yalla suñu ragal nañ ragal yalla suñu tamem nañ tamem yalla yépp fofu la nek karanga yalla la ñaan ak ak yonentam ak ñu gëm yalla karanga yalla la ñaan ak ak yonentam ak ñu gëm yalla ku gëmut yalla la amé luy nitu teranga itam so fété rek gis so xala yi di nak ci biit waye kuy top yalla ragal yalla teranga yi do xamné ragal yalla top yalla ko maye dara mën na niro mom nañ jallu haat yalla té nañ japp suñu diina nañ japp diina l'islam té diina ji du julli rek du xor rek nañ julli nañ xor nañ afaka nañ haj naam waye lu deuf nañ liggey itam bepp liggey nañ takku xam xam itam bepp xam xam yonent waxna yalla waxna yonent ne ko waqul rabbi zidni ilman yalla digalul yonent mu takku ndolat ci dara lumay ci xam xam ndax xam xam mom amul dayo xam xam amul dayo lepp nak mi ngi ci alquran ak hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam julli ñu nak tagane lolu rek mo len defal gannaaw nañ delu haa jema dabatal te dabatal du am lumay ci sakku xam xam xam xam moy xam arab luga ji nga xamne ci la alquran wacc ci la xate yeb ci lañ ko lak luga joju beure len yeen yeb ba xam ko xamal ko seeni doom su ngeen beugé yekati ku nga xamne julli ñe mom lañ yekati ko won ci jamono yu jekk da seen taranga di ñuy ba legi japp ci tire yalla bi mo fof nguur gi nga xamne ba legi mom la faysal di banexo ci saudiya mom la jamal abdou nasir amé ci jumhuriya arabiya al mutahida mom la bourguiba amé ci tunis mom la hasan sani amé ci maghrib mom la ahmed mahjoub amé ci sudan mom la ahmed soukarno ana fop ci gëna sori ci penku ci indonesia ci malaysia ci pakistan dama lay yoy ñep l'islam ko samp ci l'islam rek la dëré te dama lay yoy yépp liñ nak nak la xex ñoy genn ci loxoy ay ñu len momon ñu ngi raglu ci kanam yi non yi ba xamne ño téré non yu mag yi ci adina ño len téré neraw mbool dafa am ci l'islam na len ko wax yeenante dafa wax ne dañ ma dimbalé ay ragal dafa wër yalla wax ci alquran ne ko dana sanni ay ragal ci xoli non ya ragal yoyu yalla doon dimbalé yeenante bi be taxawal diine l'islam lagata batay jogu fi ba legui yalla ngi def ragal noori ci l'islam julli ñi fuñu dajé ak luñ tuuti tuuti ak luñ ñew ñew doole luñ ñak ñak xam xam ci taxé xéferi ñoom nelawatu ngit ñoom ngir ragal leen ragal yow nga xamné yalla xali nako ci xali ku duut julli ba legui mi ngi ci ñoom ñu ragal julli ñi kon nak su fekké ñu ñi ragal ñun duñ leen ragal yalla mom mo dimbalé yonentu lolu mané sa bu taxu na ragal yoyu kon non ni saga gal lañ julli ñu yagg ndax julli ñi ak seen ñak xam xam ak seen ñak ay jimtukaay seen ñak halal ci li gëna bari ak doole ji nga xamne mom la yalla jox ñi du julli ngir jey leen ko bakké leen ko su fekkon ni ragal yoyu amut kon doole yi saga gal lañ adina bu yagg naka leer su fekkon ni doole ji nga xamne Russie am nako wala américain bu ko benn julli la ngam kon du l'islam do taxaw ci kaw suuf waye ñom ñata ne ñewu ñoo xol sax julli ñi defal ñu ndax julli ñangi paré pour faaga gal leen ñom lañ sant yalla ci lolu moy deug ci li yalla wax ne kara nga yalla la ñaal yoonent la ñaal ak yeggam yalla ko xam nak ne kara nga joju xamul ci ciet dafa fek gem yalla gi nga wote defé nak deug nañu gor gorlu nañ japp ci li ñu japp mo gën lepp lu ñu mësa japp ni le l'islam ñi xéer li nga xamné ñu gën ci mbolém xéer yi lax suñu yoonenté gën ci mbolém yoonenté yi suñu téré gën ci mbolém téré yi suñu diina gën ci mbolém diiné yi wala suñu diina rakay diiné sax lu dum mom du diina inna diina inna la ilaha illa allah wal islam du diiné wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbala minhu ci jamo yalla dara du dul islam gannaaw yoonenté yalla mom ak téñé ba tay kepp ku jamo yalla ci lu dul islam yalla na na du ko nangou tane ne ci helek ci ngay perte kay bok kon nak benen diine mu fe nak ak wala ñaari ci ak seen église ak seen mission ak seen alal ji bari ci ñi tour pour bëgg taxawal diine ji dul l'islam dara na du jariñ l'islam rek modi diine lu mom du diine te yenente deugal na ko ci haditham def nana gëñ na ci kanga sama bakkan su fekkon Musa ibn Imran ci wacce ci mom Tawrat Isa ibn Maryam ci wacce ci mom Injil ge ñu doon dund tay bu ngeen leen topé boy ram ngeen reer bu ngeen leen topé boy ngeen taxari man may topé yalla naka Ibrahim naka won xarit yalla ine joju ko fa yalla jox yelentu bobu ko fa yalla jox daaduna nek fi amu solo di yobal bu neew top mu jaar te ken baw xal ci ñun ñaka de te way na ma tawfa no jore ko yamal tayamati te ñun duñ fay ko fi mu te dañu baña dem fa rek lañu fay ko kon kay lañu ubbe yobal lu bari te ñi dox ci taw suuf suñu fe ñi ngi dund di jaamu yalla ñu ci lu baax waye buñu yalla jëlé itam ñu dem ci lu gëna baax aduna kafa la ci ku gëm yalla aljanna la ci kep ku wedd yalla kep ku dée ta xamna yaangi gëm yalla di top yalla da nga gënni ci kafa dem ci sa banna ñun ñi fi dakk di dund ci kafa dañ nek te ben te fi wonan dafa laale dafa lam masna war ci mbolo mo xamne gar ga kenn mu ko na tale ci bari ali zainul abidin ki nga xamne da na am jamono majlisam ñeneen fukki jinné da yi taxam ni muy wax dana ca dajé ali zainul abidin mom rombu benn yewot bo xamné miskil la té dafa am jangalo ji ba dagg be loxom yépp dagg ba jeex ay tankam dagg ba jeex ñi sanni ko ci santare muy sëñ tagar mom tekki hawram rek la am benn dagitu mburu bu waw bu mu yeey amuko ali zainul abidin jidid bi romb ko ak dolem joyu mune xol len mako ñu ne ko yow gi lay wax mune nana yalla bi lu may defé mune ko hadith bi ma deggale yenen ta ko wax la lay la ndax deggal am bi ndax mako wax mune lan mune yenen ñu ne yenen tu mo wax ne aduna tafala ci ku gem yalla te aljana la ci xefal mune ko waaw yenen ta ko wax mune ko yow mi yaane ci kasam mi meena ci aljana mune ko waaw waye taf kara sa nana yalla bi duud ni li nga fakk la takki li nga gis ci man ci te na ngeen di julli ci mom ci biir lolu te deelen ñaan yalla seeni soxra ñaan leen seen bop ñaan seeni wajju ñaan seen bolé yu mbokk ñaan bolé yu julit ñi lolu moy gamo la allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatihi Yo, my man, I'll be watching him, not to watch him. nga wax ko itam ci sa lamiñ sareatu nak moy ngay jëf jëf yu baax yi nga xamne yalla santane nako niki julli julli mom yeenentu yépp yalla digal na len julli te ñoom ñepp julli nañ ibrahim na ina salati wa nusuki wa mahyaum ma fi lillahi rabbil alamin nga xamne ibrahim wax doon julli baax sohaybu nañ ko as-salawatu ka ta'muru ka natru kama ya'budu abawna daf da julli bañ nako fa julli bari ndax mo la sant li ngay wax musa anta bawari qawikum a bi misra buyutan wa yalu buyutakum qiblatan wa aqimu salat musa daf doon julli isa fam juddo foro buñ ko mona inni abdullah atina yal kitab wa jarani nabiyan wa jarani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bi salati mbolem yonentou bu yalla ma sa yoni dal digal na julli te julli nga kon nak julli mom ben dine weto ko wali samaram dine wepa santana julli kor yalla na ne hor len nañu len jekk don hore nga xamne mom kor itam ci mbolem dine yi la nekkon haj ci dine ibrahim wala bokon len ñi wax ñu deglu way deglo len len ci buntu kër bi deglo len sama sama ñu ñu ba nga xamé loolu amna yenen ta yalla muhammad dinam haja ngi ci ndax dine ibrahim lañ ko yoni yi ñoy jëf yi nga xamné jamm bi daf koy jëf mu dox digënté nak boromam amma asaka nak ak yenen jëf yu baax yi rafetal sa jikko and ak neuf mbinde koko jëf yi dox digënté jamm ak morobi jammami la l'islam no regal santane l'islam dal gannaaw gëm yalla di def lu baax rek la ci tek motax l'islam du yaq ben rew l'islam bobu nak moy diine yalla ji nga xamne mom la gëreem te mo fi nek ba ba yalla dañu kursi am ñi nek ci ko fu te moy gën jaaji dañ ba nga xamne nak ne yalla fa feena gene yonentu bobu andi l'islam nak mu jël leeram nga def ko ci ndigal adama adama fu mu taxaw rek malaka yi ran ci gannaaw am diko xol mune yalla mo ñi lay ran ci sama gannaaw dima xol rek lan la mune ko leer ak yeenent yalla muhammad gi nga xamne motax ma bind la motax ma bind lepp lu ma bind mom lañu gis ci sa gannaaw yi motax ñu di motax ñi ran ci sa gannaaw yi la xol mune yalla leer gogu def ci sama kanam ndax ñu may xol jiblo ak man bañ ma fete gannaaw yalla dawal leer ak yeenent ba nak muy fenci waaw yow baram de yam bi ko dafa wal baati sen leere di fele ci wey ñeneen ci baram ci def ba nga xamé né loolu amna nak adama hawa jabaram amb na ñaar bu ki biir biir bu ci nek ay sheikh lañ goor ak jigen lu may chaatam sifa ki maam yoonentu bi mom bu mu jiddu mom raka and ndax yalla bëggut leer ak yoonentu bi reñ reñ dog dara yoonentu na né yalla dañu dima tanal ay bay ak nday musuma jiddu ci ma yalla dara ci adama bama genn ci sama digante ñaari bay abdullah ak aminata bindal nañ ko juroomi téré téméri maam lay ak bay kuma sa do hefar neeku ci sallallahu alaihi wasallam mom la bo séri di wax né musulo dañ ba mbindi fi surlo itam ñi dila tanal ay nday ak bay ba nga jiddu digante abdullah ak aminata de askan yeenntu bobu la boy kat bi tagna askan la wax xamne chaqab jangala waaw chaqab tider la itam waye dal chaqabu nek xamne digal bo xamne mo ci gëna xor yow nak yow yeenntu bi yaay digal ba nga xamne ya nek ci chaqab bobu de mune waaw askan wo baxna askan wo baxna de waye dal xar kanam yeenntu bi sallallahu alaihi wasallam di jiddu ci guddi fuk ak ñaar itam xar kanam bobu itam baxna de guddi gi nga xamne ne wëru gam amna fukki guddi ak ñaar te guddi ñaaral ga yalla xarkanam bu leer bobu ñew ci adina def bam juddo ay yef feñ na yo xamne duñ ko tudde mo ci saar ndax yalla yone ngu ko ay fondam ak lañ koy tudde waye guddi gën ko gëm juddo ci la neegu nguru kifra tocca paris fukki tocca ak ñanante fukki tour ak ñanante res ci tax ma yakuna te baba paris moy nguru gi gëna reey ci adina buura adina nak kéro fanaano ci kaw dal ñom ñepp seeni dal dafa bëpp buñ taxawale te mu delu bëpp buñ taxawale mu delu bëpp re buur yeb far bëppal ci su waaw tedd de ci daane buur yi ñëw na guddi ga yëneent bi bu jiddo ci la boyere ta sa yeen ma daan daw ci faris te mës da ngi waaw ñi ba melni safara lañ fa don taal ba yeen